أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحدين وإن يونس لمن المرسلين ديزنا آخری واقعا پاغو واقعاتو کی ذکر کی گی اوغا واقعان دا حضرت یونس علیہ السلام دا او پا واقعان کے ڈیر سبکونا موجود دی ورسر ورسر زمن کے با دواکی پوائد مخترازی اللہ پرمائی وَإِنَّ يُونَسَ او یکنن یونس علیہ السلام لمن المرسلین لیکلو شیونو اللہ لیکلو پا دعوت سر اخپل قوم تا او اخپل پیغمبر جوڑ کلو او دا الله د دین رسالات او احکامات خپل قوم ته رسولي او یونس علیه السلام دا ذنون هم ولګي مئی والا صاحب الحوت مئی والا نو دا یو پیغمبر دی ذنون یا صاحب الحوت یا یونس علیه السلام الله تعالی فرمای اذ ابقا پا اغا وقت که چه اغا لاره الى الفلک المشحون اغا کشتی اڈاکی دا نو ابکا دا عربی پا لغت که تیختی تولی گی چه غلام دا خپل اکانا او تختی بیجازت لالشی او دلتا اصل که واقعی تا اشاره دا دا حضرت یونس علیه السلام د مفسر تفسیری روایت مطابق په عراق کې نینوایو علاقه د موسل سره قریب اگې تا د پیغمبر لګل شو نو دا تفسیری روایت دی بهرحال الله پیغمبر لګل یو علاقه کې بازو دغه علاقه ذکر کړل دا قوم باندې حضرت یونس علیه السلام مهنت کو دې قوم ده حضرت یونس علیہ السلام خبرونه مللا دې کوم باندې الله جل جلاله د عذاب اراده وکړه او یونس علیہ السلام ته خبرو نو چې کله عذاب راته نو یونس علیہ السلام ته دا خبره معلومه چې کله الله یو قوم هلاکې نو داغی نمخ که اللہ تعالی خپل نبی تا او داغی متبعین تا پناور کئی غیو باسی نو راشد دا اللہ عذاب رازی نو دی علاقی نزانو باسا نو یونس علیہ السلام راووتو خودی زیکی لغن تا کی اجتحادی خطا رائی لغن تا خطا شو واقعی دا غسی خبر دا پیغمبر تا اللہ نجات ورکی دی علاقی نوزی خوچکل ازن اللہ وشی چته وسوزا او دغه دوران کې یونس علیه السلام د اذن انتظار اونکو او د علاقی نروته وظنونی اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله تعالی فرمای خاوند مې پاغه وخت کې غصه پر خپل قوم پر کفر باندې چې دی کفر اولګي فظن اللن نقدر عليه عدد غمانو کو ځان سره اعتقاد وساته چې ما باندې به الله دې خبره کې تنګینه کوي په دې اسه عذاب را روان دي نراشد دی زین اخ پیو باسا نو بہرحال رووتو لارکی سمندر را گئے او جکل سمندر را گئے نو یونس علیہ السلام کشتے تو خطو دا کشتے چی روان شوا نو سمندر کی توپان را گئے او بیا دغه چې کوم کشته وال مالک نه وي بهرال کشته اوس ډوبېږي وزن سیوا ده هوا ده کشته اړي ګرالي ندی کې بهرال یو تن کمول غواړي نو کې یو تن دې نه کم شي نو ټول به بچي ندی کوراو اچول قران دازي یو پیر واچول مفسرین تفسیر مزاری لیکلي بیا واچول بیا خو هغه نوم به حضرت یونس علی السلام راوته ذکر الله پرمای اذ ابقى فاغوق کی چلاړو نزل تو تعالی تخته وی چې د الله د اجازه نه بغیر دی وجه الله تعالی دغه لفظ استعمال کړ الله استعمالول شي د خپل پیغمبر لپاره مونږ به معنی کو هغه وخت کی چې بي اجازه تلاړو یا الله مونږ ودان وو چې هغه وخت کی او تخته دو الله تعالی استعمالول شي لفظ الله دغه استعمال کوم به معذب ترجمه کوم آکیشته اډه کی ته کیشته اډه کا کړی شو نفسا اما اللہوی دی قرآن دازی اکلا یونس علیہ السلام قرآن اکلا دی سرا نفکان شد من المضحظین دا مغلوب کی دون کنا دا پڑ کی دون کنا دا قرآن رونو تا نو بہرحال دیز اکیو مسئلہ مخیات اوسا تا نو مخی واقع وامن تا چه قرآن دازی سرا دا خود زین ترازی چه دا خودکشی وا نو پا قرآن دازی سرا یو د خودکشه د پر متعین کول الله شرعان درست نه دی دا الله پیغمبر څنګه دی تیار شو یو خبر خدا دا واقعي ته چې وګوره دې ډیرو کسانو بشکول دی یو د پر عقل دا وچی دام صحیح دی چې ټول هلاکی کې نو کوي په کې وګورځيږي او نور بچینو پیدا وشو اگر چې د دې یو دا ځان غور ظلم صحیح نه خو چې دې په لګوره چې بیا ټول خرابيږي خف البلیتین دی یو بلوا بلازمی راز یو لوی بلا ده ټول بالا کیږي ایو سپک بلا ده یو سپک مصیبت ده یو بالا کیږي نو دا عقل موجدا بهتر ده اځه ما خبر ده دا ممکن نه چې سفر کافی نو شوي او امکانات د بچکیدو ټول غر کېدل خو د یو امکانات د بچکیدو کیناره قریب واپس طریقه باندې وته شو نو د خودکشه اشکال هغه په دواړو صورتونو کې ناراضي ممکن نه چې کیناره نیس دیوا او یا اخب البلیتین تو قتل شو چی او کس لال شی او نور بچ شی نو بحر حال چی کل ددو دا قرآن دازی اغاو شو عدد رووتا نو فلتک محلحوت دو دا انگل سمندر تا فلتک محلحوتو نو لکمه جوڑا که یو نونه کدل رمئی وهو مولیم او ده چی مولیم نفسو خپل زان ملامتا گو چی دا کار بحر حال اغا ما خونه که عدد پتوان یونس علیہ الصلوۃ والسلام خلق په جند چې دا تنه شي کېده تمدا یونس علیہ الصلوۃ والسلام د پته اوسه بازو کتابونه لیکل لري چې هغه بازو طوفان لیکل او بازو وی چې په دې کې را کشته نه زی په دې کې را سکست چې د خپل مالک نافرمانه دی نو خامخا چې امان کې وی چې دې د کشته لرشي ویني نو را کشته په مخ کې باندې نه زی سمندر کې بغیر او قران دازي په بیا بیا دروته یونس علیہ الصلوۃ والسلام هم پوه شو چې اصل کې ماته د الله طرف په اجازه نه ملو شوې او بیا الله پر مل مولیم نو ملامتیا التوبه تو ان ندم یو سره ځان ملامت کی دا د زړه توبه ده نو معنا دا ده چې د زړه نم توبه ګر شو او ورپسې لسانی توبې هم ذکر ده الله پرمای فلولا انه کان من المسبحین کچره نه ودی د تسبیح بیون کنا ځکه الترازی فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اللہوی پا تیرو کی آوازو کو دمائی تیرو و دم سمندر و آغی کی دن آوازو کو چی لا الہ الا انت یا اللہ کینو تی دا عبادت لائک بل سکنشتا سبحانک یا اللہ پاکی دتا لرا او انی کنتو من الظالمین یا اللہ مانا دا سکار شویده چی آغا مانا زیادتی شویده یا د زیاتی کې اون کو نه غلطی را نشوي دا اعتراف پیو کو الله جل جلال ہوتا نو دا جب توبه شو چې یو انسان خپل قصور او کوتاه باندې په جبم وای چې مان زیاتې شي زیاتی کې اون کو نه یا الله د عبادت مستحق د حکم منل والته معبود ته بل څوک نشتا نو په جبه باندې او د ځلنم ملامت شو. بیا دا خبره الله تعالی پرمای کې چې تسبیح نه وکړي نو دیبا للب سپی بدنه اله یوم یبعثون نو دیبا پاتشیو د مېد په دې کې ډکه اله یوم تر اورز پور یبعثون چې خلق به پاسول شي ترس تر قیامت به د دې مې په دې کې ډکه کچره ته الله تسبیح نه وي نو پته ولګی دا چې د یو انسان تسبیح ویل تسبیحات کول د الله تعالی تعریفات کول انسان د ډیر لوی لوی مصیبتونو او د ډیر لوی لوی پریشانونو اوباسي. نو دا هغه د کلماتو دومره پیدا وکړه کچره دا کلمات نه وي نو د مې په ګډه کې بده د مې خوراک شه لکه مفسرین لیکلی دا نه چې ژوند دی وو بس د مې خوراک شه ال تبو او هغه ځای کې به پاتې شه او رس د قیامت چې پاسې دو نو دا قدمې د ګډه پاسې دل به یعنی مطلب دا دی ال تک به همیشه همیشه د پاره پاتې شه. خو الله وې دا کلمات وي نو د دې کلماتو دا پیدا شو د دې وجه الله جل جلاله دا کلمات ډیر موثر دي ټول بزرګانه دا هر مشکل پریشان لپاره وي د دې وجه قران کې الله تعالی فرمایلی دی پس سجبنا له هو نجیناه من العم الله وي موږ دعا قبول کړه موږ هغه ته نجات ورکو د لوی غم نه وکذالک ننجی المؤمنین الله وي دا رنګ موږ مؤمنانو ته ورکو یو انسان الله ته رجوع کی دا الله تعالی بلای بیان کی دا الله پاکي بیان کی او د خپل قصور او د خپل کمزورو اعتراف کی الله تعالی وي دا رنګ نجات بیا موږ مؤمنانو ته په مصائب او په پریشانو کې ورکو بہرحال الله وی کی تسبیح نه ویلې نه دی پاتې شو ترس تر قیامت. بیا دا خبره چې حضرت یونس علی السلام د مې په ګډه کې سمره پاتې شو نو بعضو مفسرین لیکلي د رزي سیسا بعضو لیکلي د درې رزي بعضو ورزي لیکلي دي مزری کې اقوال نکلي بعضو شل رزي لیکلي دي بعضو سلوي خر رزي لیکلي صحیح علم الله تعالی ته د علماء اقوال لي پدې کې یو تحقیقي سند سره یا صحیح حدیث سره منقول نه دي او بهرحال سنه سو وخت پاګی کې پاتې شو او بیا الله تعالی نجات ورک به نجات څنګه ورک فنبذنا بالعراء الله وی دې مونږه چې کله تسبیح دې مونږه او ورځو دې مونږه کې هو دو بالعراء په خالی میدان باندې عراء هغه میدان دی چې واخه غیا میا پینی او هو سکیم او دې بیمارو ضعیف البدن او کمزور نو انسان چې د مې په ګډه کې نیو سام صحیح نه هوا نزی هوا کمی ادویم دای چې د مې ګډه ګرمي بل طرف ته عظام نه ملاویږي درې وجې دي انسان هم کمزور کیږي بدن خوډین شي نو الله تعالی فرمایي وانبتنا علیه شجرتن او موږ را زرغونه کړه په د باندې شجرتن یوونه می یقطین دی یقطین یقطین هر هغه بوټی ته وای تفسیر مزاری والا وای چې هغه پزمک باندې خوريږي داګه تننی لکه کدو شو بادرنګ شو تورای شو چې کومه پزمکه باندې خوري خدل تلم پس د شجرتن راغلې شجرتن هغه بوټي دوی چې په بره باندې کیږي تنی والی یقین نګي دوی چې به تنی والی نو باز مو پسرینو دي چې بس لاند تعویل کړي اسانه سره وای دا کدو خو بهر حلونه ته خطر نو شجرم وا او یقین و ته خطر له او بازي وای شجره باندې یک شجرې نه مراد اومدک یقین دې کدو دې داغې مسنه سو نه یعنی به تنی و نه مراد ونه په دوه قسمه یو برخی جی یو پزما ک باندې خوري بهرحال دا یقین بیا کدو داسې دی چې دیلا مچان و غیره ناراضی مزری لیکلی او ابن ماجه کی روایت هم ده چې کدو څه ک مراد کې دې شنبی علیہ الصلات والسلام کدو خوړی او پیراو فرمایلی انها شجره اخی دا زما ضرور ولا ونه ده یونس علیہ السلام ته اشاره کوله چې هغه باندې اگر خطلې و نو دلیل اني بهو او بیا بعضو مفسرینو ذکر کړی دي چې او بيزه براتله ځنګلي بيزه او اغه نه به اپه خوراک هم ورته ملاوي دو او دوباره داغه صحت هغه برابر شو. نو الله تعالی فرمایي وارسلناهم غبلي گدلرا الامه ات الف او يزيدون بس بار الله ز پر ډیر دي بکه بس به وای دا واقع وکړه ترجمه به کوځه یو آیات دې سبا دې کینو وضاحت دې ویو و ان یونس یکن یونس علیه السلام لمن المرسلین خامخ دلی ګر شو پیغمبرانو نو اذ ابقا پاوکی چلاڑو الالفلک مشہونا کشتیڑا کتا فسا ہما قرآن دازی اکلا دے کوم سرا دی کشتی والا سرا یونس علیہ السلام فکانا پس شده من المضحدین د مغلوبی دن کنا یا دا پڑکی دن کنا دے دا قرآن دازی رونو تا فالتکمہ الحوتو پس یو نونے کدل رمئی یعنی دودری نونے نکو ما تے نکو تک سرو ہوئے خوڑو فالتکمہ الحوتو یو نونے کدل رمئی واو پدا سعال کہتے چو ملیمن ملامتن کے ملامتکو ان کے اخپلزان لرا فلولا کچر نوے انہو یکنن دے فلولا انہو کانا یکنن کچر نوے دے من المسبحین آد تسبیح ویونکنا نو دا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من او دا مولانا عبدالحق سے کوڑی والی لکلی دی چیسا مصیبت تی 313 کے اسا اصحاب بدر تعدادم 313 دلوت علیہ السلام سرا نجات والا ملگری بازی اغی کم 313 تعداد اغلی کلی دی چی کم تا نجات ملو شو دا سنور تعدادونو کم 313 را غلی سڑے سا مشکلات پریشانہ دا پروی روزانہ 313 تعداد کی سار ما هم فیل بکار فلولا انه كان كثر نبي يقينن دا يونس عليه السلام من المسبحين د تسبيح وينكنا تعالی د پاکي بیانونکو نا للبسان خام خپاتشه بو في بدنه پګړ د مې کې ال يوم يبعثون ترارستر اغرز پر يبعثونا چې خلق به پاسول شي فنبذنا والله من کی خود دلرا من فري خود دلرا بلعرائی پا میدان کی خالی میدان کی بے وخو وہو آود اے جو سکیمن کمزوری بدن والو یا بیمارو وام بدن اللہ ویمنگ زرون پلا علی پد باندے شجرتن یوون من یقدین دکدونا الحمدللہ رب العالمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ خیر بلد نسی دنیا خیر بلد نسی اللہ رضی قل رضا نسی پریشان مشکلات حل کیا اللہ صلى الله عليه وسلم